الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Muhterem cemaat-i Müslümin, geçen hafta bıraktığımız son ayeti bir daha hatırlayarak devamını yapacağız. Çünkü o ayetle bağlantılı bugün anlatacağımız konu. Bu bakımdan oraya bir dönelim, o son ayetimize. Oradan devam edelim. وَاِنْ نَكَتُوا اَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِ. Verdikleri sözden, yaptıkları anlaşmadan sonra yeminlerini bozarlarsa, müşrikler veya kafirler yeminlerini bozarlarsa, ve danu fi dinikum, ve sizin dininize saldırırlarsa, fekatilu, o zaman siz de savaşın, mücadele verin, eimmetel küfri, kafirlerin önderleriyle mücadele verin. İnnehum la eymane lehum leallehum yentehun. Onlar için eman yoktur, yemin yoktur. Leallehum yentehun. Umulur ki bu kötülüklerine, saldırılarına son verirler. Şimdi burada devletler arası hukuk veya inançlar arası İlişkiler sistemini ele alıyor Allahu Teala. Burada iki tane önemli konuyu gündeme getiriyor. Devletler arası hukukta yapılan anlaşma bozulamaz. Veya bir Müslümanın, bir dine mensup olan insanların kutsal kitaplarına hakaret edilemez. Ve danu fi dinikum, dinlerine saldırmanın anlamı bu. Yani saldırma neyle olur? Sözle olur, yazıyla olur, kitapla olur veya savaşla olur. Yani saldırırsın adamı, Müslümanı öldürürsün. Dinine bu şekilde de saldırabilirsin veya sözle veya yazıyla saldırabilirsin. Bugünkü hukukumuzda da işte o 301. madde dediğimiz madde işte 1400 sene evvel konmuş. 1400 sene evvel o 301. madde konmuş. Yani bir milletin manevi değerlerine hakaret edemez. İşte bunu 1400 sene evvel Yüce Allah Kur'an'da koymuş. Dine saldıramazsın, dine hakaret edemezsin diyor Allah-u Teala. Ederlerse o edenleri alın bu tarafa diyor. O kafirlerin önderleri o halkı bozuyor, kirletiyor. O kafirlerin önde gelenleri, eğinme dediği önde gelen adamları, o halkı size karşı düşman yapıyorlar. Bakınız şimdi Yunanistan'la bizim hiçbir düşmanlığımız yok halkla. Ama yönetenler öyle. Anlıyor musun? İşte bu yönetenler halkın kaderi oluyor, toplumun kaderi oluyor. Olmasın diyor Allah-u Teala. Yönetenler halkın kaderi olmamalı. Halkı peşine takıp bir topluma düşman yapmamalı. Bir dine düşman yapmamalı. Muhteşem. 1400 sene evvel burada Allah-u Teala bir toplumun önde gelenleri, önderleri, yöneticileri halkı peşinden sürükleyerek halkın hiç haberi olmayan konularda halkı o konulara düşman yapar. Bunlar toplumu kirleten adamlar. Halkın beynini kirleten adamlar bunlar. Bunlar siyaseti kirleten, dünya siyasetini kirleten adamlar. Onun için Allah-u Teala diyor ki o önderleri hallederseniz ifitar. Kurtarırsın. Toplumu kurtarırsın. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. İyi dinleyin beni. Bunu televizyonda anlattım. Doğu ile Batı'nın farkı ne? Şimdi size 50 tane fark sayar. Doğu ile Batı'nın farkı. Batı'da dedim, bir fark söyleyeyim size bakın dedim. Batı'da insanlar tahsil yaptıkça, okudukça daha dindar oluyor. Bizde tahsil yaptıkça, okudukça daha dinden uzaklaşıyor. Fark mı dedi? Aman Allah. Televizyoncu bile şaşırdı. Evet. Evet. Bir bakın. Araştırın. Bizde dindarlık halkta, orada dindarlık yukarıdaki adamlarda. İşte Batı ile Doğu'nun farkı bu. Keşke Batı'dan alacağımız değer bu olsa. İşte olay, işte Allah-u Teala bu ayeti söyledi burada. İki tane savaş sebebi saydı. Sebep sonuç ilişkisi içerisinde birisi yapılan anlaşmayı tek taraflı bozmak, ikincisi dine manevi değerlere saldırmak. Muhteşem. Bak 301. maddeyi söylemiş Allah. 1400 sene evvel söylemiş bunu. Devam ediyor şimdi Allah-u Teala. Onlarla savaşın dedi ya, önderleriyle mücadele verin dedi ya. O toplumun, o halkın diyor kabahati yok diyor Allah-u Teala. Halkı bırak. Halk zavallı. Onları yönetenler onlara şekil veriyor. Onların kaderi oluyor. Onları sürüklüyor. Onların beyinlerine zinciri vuruyor halkın. Halkı yanlışa sevk ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Siyasetin altın kuralını söylüyor burada Allah-u Teala. Altın kuralı. Gold mean dediğimiz. Efendim. Aristo'nun söylediği. Gold mean. Yani altın kural. Gold rule. Pardon. Gold rule. Gold mean denge demek. Altın denge. Ela. Allah-u Teala şimdi dersimiz burada işte. Bu geçen hafta burada bırakmıştık. Burada devam ediyor. Ela. Tugatilune. Savaşmayacak mısınız diyor Allah-u Teala. Mücadele vermeyecek misiniz? Gavmen bir toplumla. Neketu eymanehum. Yeminlerini bozan, verdiği sözde durmayan, yaptığı anlaşmada durmayan bir toplumla mücadele vermeyecek misiniz? Soruyor. Ve hemmu bi ihracir resulü. Bu sadece yeminini bozmak yeterli değil aslında savaşmaya da. Ve hemmu kastettiler bir ihracir resulü. Peygamberi ülkesinden çıkarmaya kasteden bu adamlarla mücadele vermeyecek. Soruyor. Benim peygamberimi ülkesinden çıkartıyorlar. Mekke'den çıkarıp Medine'ye göndermediler mi? Hicret ettirmediler mi? Allah-u Teala soruyor ona. Peygamberimi ülkesinden çıkaran ve anlaşmayı bozan insanlarla mücadele vermeyecek misin? Bu da yeterli değil diyor savaşma için. Ve hum bedeukum evvele merra. Evet. İlk defa onlar size saldırdı. İlk defa onlar size saldırdı. Yani İslam'da savaş nefis müdafasıdır efendim. Düşman sana saldırmazsa Müslüman savaş açmaz. Bak hemen. Ayet bunlar işte bak. Çağdaş hükümler bunlardır. Üç tane şey söylüyor Yüce Allah. Bir, anlaşmayı bozdu. Adamla oturdun. Efendim anlaşmayı yaptın. Ardından bozdu onu tek taraflı. Takmadı seni. Kim bunlar ya? Mısırlar ve sakal adamlar, şallar adamlar. Bunlarla anlaşmayı bozdu. Yap. Devam. Tanınmıyor anlaşmayı diyor. Ardından peygamberimi ülkesine çıkartıyor. Buna kastediyor. Ve ardından da ilk defa size saldırıyorlar. Yani siz şimdi haberde duracak mısınız? Ne biçim, ne biçim adamsınız? Ne biçim Müslümanlık bu diyor Allah? Ha? اَتَخْشَوْنَهُمْ Bir soru daha soruyor. Yoksa onlardan korkuyor musunuz siz? Ha? فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ Korkulmaya layık olan Allah'tır. Yani siz benden korkmuyorsunuz, onlardan korkuyorsunuz. Bu ne biçim iş diyor Allah'tan? La, insandan mı korkur, Allah'tan mı? Bu nasıl iş? اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer inanıyorsanız, eğer inanıyorsanız, Allah korkulmaya daha layıktır. Siz onlardan korkuyorsunuz. Bu tahşavne kelimesi aynı zamanda saygı duymak anlamına da gelir. Siz onlara mı saygı duyuyorsunuz? Saygı duymaya layık Allah'tır diyor yani. Eğer inanıyorsanız getirdi Allah-u Teala konuyu iman meselesine bıraktı. İman eden adam kime daha fazla saygı duyulacağını, kime daha, kimden daha korkulacağını bilen adamdır. Adam seni tek taraflı anlaşmayı bozuyor, adam saymıyor seni, toplum saymıyor seni. Ardından peygamberini çıkartıyor, ardından saldırıyor sana. Sen boyun eğdin. Sen aynen şimdi anlatıyor. Bu ayet yeni gelmiş. Bu ayet yeni gelmiş. Öyle. Ve Allah-u Teala şimdi bakın ne buyuruyor. Emir veriyor şimdi. Bu soruları soruyor. Siz bu insanlarla savaşmayacak mısın diyor. Şimdi burayı arkadaşlar şu ayet iki ayete bakarsak çok ilginç savaş nedenini açıklıyor. Nedenini. Yani bu o kadar önemli ki bir toplumun bir toplumla savaşması kolay bir olay değil. Allah-u Teala bu konuyu ele alıyor. Diyor ki ben bir ilah olarak, tanrı olarak bu işe bir bakayım. Bu işe bakış açım benim budur. Bir, anlaşmayı bozan. İki, manevi değerlere, dine saldıran. Üç, peygamberi ülkesinden çıkaran. Yani ülkesinden kimseyi çıkartamazsın. Bunu yasaklıyor. Hem Tevrat'ta yasaklıyor, hem Kur'an'da yasaklıyor. Bakara suresinde. Allah-u Teala diyor ki ben Yahudilerle, İsrailoğullarıyla anlaşma yaptım diyor. Bu anlaşmaya maddeler koydum. Birinci madde, ikinci madde. Birinci maddede beş madde koymuş. Beş tane ne diyoruz ona biz hukukta? Maddenin bentleri, birinci bent, ikinci beş bent koymuş. Ondan sonra ikinci maddede iki bent koymuş. İkinci bent, iki maddenin iki bent, birisi öldürmeyeceksiniz. Bir tanesi de kimseyi ülkesine çıkarmayacaksınız. Bak, bak, bak, bak, bak. Bunu hem Tevrat'ta koymuş. Ardından Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Yani biz o ayetleri zamm-ı sure okuduk bu namazda. Hem Tevrat'tan ayet okuyoruz, hem Kur'an'dan ayet okuyoruz. Ha? Hakiki Tevrat'ta söylüyor. Ve illa hazna mithaqakum la tesfikuna dimaakum ve la tukhrijuna enfusakum min diyarikum ila ahli ayet. Bu ayet. Sizinle ben anlaşma yapmadım diyor Allah-u Teala. Ve bu anlaşmanın ikinci maddesi iki ben değil mi? Bentin birisi birbirinizi öldürmeyeceksiniz, ikincisi birbirinizi ülkesinden çıkarmayacaksınız. Değil mi? Ayet. Şimdi demek ki peygamberi çıkartmak ve ilk defa saldırmak. Düşman ilk defa saldırırsa o zaman nefsi müdafaa için savaş yapılır. Muhteşem savaş nedeni olacak olan şeyleri burada sıraladı. Başka bir yerde de başka bir şey söyleyecek şimdi Hac suresine gideceğiz. Ancak şuradaki ayetin manasına verelim oraya gidelim. Katiluhum. Bu adamlarla savaş. Mücadele verin. Niye biliyor musunuz ya? Niye? Aslında ben savaşırım onlarla. Ha. Yani ben Allah'ım, onları yok ederim. Ben istesem onları yok ederim. Ama ben bunu yapmıyorum. Bu mücadeleyi sen vereceksin. Sen kendi namusunu, dinini, vatanını, milletini konacaksın. Öyle haybeye yok. Ben kazanayım sen otur. Öyle bir şey yok diyor Allah. Öyle bir şey. Ha, yardım ederim size diyor. Bak Bedir'de yardım ettim, ben de yardım ettim. Bizim İstiklal Harbi'nde Allah'ta da yardım etti. O imkansızlıklar içerisinde bir devlet kuruldu arkadaşlar. Öyle kolay mı ya? Şimdi katiluhum, onlarla savaşın. Yuadibhumullahu, Allah onları cezalandırır. Bi eydiküm, sizin elinizle. Baba baba baba baba. Ben onlara ceza vereceğim ama sizin elinizle vereceğim onu diyor. Sen yapacaksın bu işi. Of. Muhteşem. Ve yuhzihim, onları aşağılayacağım diyor Allah Teala. Ve yansurküm, ve sizi zafere ulaştıracağım. Size yardım edip sizi zafere ulaşacağım. Bu nasara kelimesi hem yardım etmek anlamına gelir, hem zafere ulaştırmak anlamına gelir. Burada da zafere ulaşmak, ama tabii yardım etmeden, Allah'ın yardımı olmadan zafere ulaşmak kolay değil. Ve yansurküm, sizi zafere ulaştıracağım. Aleyhim, onlara karşı. Ve yesfi sudura kavmin müminin. İnananların gönlüne de bir ferahlık vereceğim diyor. Ve yesfi sudura. Onların sinelerine, onların gönüllerine, onların kalplerine de bir ferahlık, bir mutluluk vereceğim diyor müminlerin. Şimdi bakın. Bakın şimdi Allah-u Teala burada ne yapıyor? Diyor ki Allah-u Teala, o anlaşmayı tek taraflı bozan, dine hakaret eden, saldıran, peygamber ülkesine çıkaran ve ilk defa size saldıran, ilk defa sen saldırmayacaksın diyor. O sana saldırırsa savaş yapacaksın. Ha. Savaşacaksın da niye bu yükü sana yüklüyorum biliyor musun ey mümin? Senin elinle onlara ceza veriyor. Yoksa ben bunu yaparım. Ama böyle bir dünya yok. Mücadele yapmadan bir şey kazanmak yok efendim. Yok yok yok. Mücadele vereceksin kardeşim. Sen kendi nefsinle mücadele vermiyor musun? Nefsin ne diyor sana? Yat aşağı diyor, uyu sana. Gitme işe diyor. Hırsızlık yaptı. Çal. Sen ne lüzuma çalışacaksın, emek harcayacaksın, ter akıtacaksın. İşte çalarsın, çırparsın, dağa çıkarsın, yol kesersin, terör yaparsın, alırsın, işte eroin satarsın, ben ne yaparsın? Nefsin bunu demiyor musun? Diyor. Nefis çalışmak ister, ter akıtmak ister. Ona akıl ister. Ha, kendi içinde bununla mücadele veriyorsun. Ter akıtıyorsun, emeğinle kazanıyorsun. Ve bu kutsaldır. Bu emek kutsaldır diyor. Ha? Marx gelsin de Kur'an'dan öğrensin emeğin kutsal olduğunu. Marx Kur'an'ı bilseydi 24 ayar Müslüman olur. Zavallı adam ne yapsın? Felsefe yapsın. Emek üzerine kurmuş. Doğru. Emek üzerine. Kur'an da emek üzerine. Şimdi sizin ellerinizle onları cezalandıracağım. Onları aşağılayacağım, onları rezil edeceğim. Sizin bu mücadele vermenizle, onları ellerinde cezalandırırken onları aşağılayacağım, onları rezil edeceğim. Ve yansurküm, sizi de galip kılacağım, zafere ulaştıracağım. Aleyhim, onlara karşı. Ve ardından zafere ulaşınca da müminlerin gönlü ferah olacak. Böylece verilen savaşta mücadeleden insanların iç alemine, psikolojik yapısında bir değişim meydana gelecek. Çünkü savaş anları, düşmanlıklar, kinler insanları gergin hale getiriyor. Gönüllerini gergin hale getiriyor. Gönülleri tahrip ediyor, kirletiyor. İşte diyor Allah-u Teala, zafer olunca, kötülükle mücadele verince ve bu mücadele zafere ulaşınca iyilerin gönlü mutlu olacak. Nasıl Ramazan? Nasıl? Ha. Şimdi bunları burada Yüce Allah buyururken Allah-u Teala bir savaşa bir neden olarak da Hac suresinde başka bir ayete getiriyor orada. 40. ayet olması lazım yani. Oraya bir gidelim bakalım orada ne diyor Allah-u Teala. hem ezbere biliyorum onu, okuyalım onu, hem okuyalım hem gidelim demiş ya. Hem bağıralım demiş kız, hem gidelim demiş yani. Oğlan demiş ya bırakayım sen, ne bağırıyorsun bu kadar? Çekiyor kızı götürüyor. Ne bağırıyorsun bırakayım? Yok dedi, hem bağıralım hem gidelim dedi kız. Biz de hem gidelim hem okuyalım. Üzine lillezine yugatelune bi ennehum zulimu ve innallaha ala nasrihim legadir. Aha, aha biraz. Sayfanın başıdır. Üzine izin verildi. Allah-u Teala diyor ki ben izin verdim. Kime? Lillezine, o kimseler yukatilune, savaşıyorlar. Savaşmaya izin verdim diyor. Bi ennehum zulim. Zulme uğrayanlara. Bah bah bah bah bah. Zulme uğrayanlara ben savaşma izni verdim. Ve innallaha ala nesrihim legadir. Allah-u Teala elbette ki onlara yardım etmeye gücü yeter Allah'a. Allah'ın o zulme uğrayanlara yardım etmeye gücü yeter. Ben yanınızdayım diyor. Ey zulmedenler, gösterin kendinizi. Aman Allah. Tabii ki bizim içimizde de bir zulüm var da, kendi kendine zulmedenler diyor ya, Hazreti Adem de öyle dedi Allah. Ya Rabbi ben, biz kendimize zulmettik. Rabbena zalemna enfusena. Kendine zulmeden adamlar, hata yapan adamlar nefsinin hegemonyasına giriyor, emperyalizmine giriyor efendim. Nefsinin, nefis akıllı devre dışı bırakıyor, gönüllü devre dışı bırakıyor, nefis her şeyini yaptırıyor, işte zulme uğradı. Zavallı adam. Nefsin efendim emirler altında kalmış, eziliyor. Nefis çal diyor, çal. Nefis zina et diyor, zina ediyor. Nefis diyor efendim hırsızlık yap, hırsızlık yapıyor. Hıybet et, hıybet ediyor. Alay et, alay ediyor. Kibirlen diyor, kibirleniyor. Yanlış bilgi ver diyor, sen Kur'an'a hiç bakma diyor. Ahmet'in, Mehmet'in kitaplarından fetva ver diyor. Zulüm yapıyor, dine zulüm yapıyor. Allah bunların en büyük zalim ilan ediyor da, dinde yanlış fetva verenlere Allah en büyük zalim ilan ediyor Kur'an'da. Hem de kaç tane ayette? Kaç tane? Bir tane değil. Soruyor. Ve men evlemu mimmen iftara alallahi kelime. Allah'a yalan istina edenden daha zalim kimdir diyor. Anlıyor musun? Şimdi bana geliyor bu iş. İşin içinde ben varım yani. Bayraktar Hoca. Ha buradan cehenneme giderim ya. Ha burası öyle bir yer ki bu kürsü. Allah'ın dinini konuşuyor. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki zulme uğrayanlara savaşma izni verdim. Ben onlara yardım etmeye kadirim. Ama unutmayın ki muhteşem ama bundan sonraki اَلَّذ۪ينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّ. Haksız yere ülkelerinden çıkartılanlar dedi ya, o da peygamberi çıkartanlar, o sadece peygamberle alakalı değil o ayet. O ayet bu ayetle beraber evrenselleşiyor. Yani diyor ki haksız yere ülkesinden çıkartılanlar, neden dolayı çıkartılır bu adamlar diyor Allah-u Teala. İlla en yekulu Rabbunallah. Rabbimiz Allah'tır dediler diye ülkelerinden çıkartılıyorlar diyor Allah-u Teala. Dini neden mi? Ah bu gönül neler söyleyecek ama söyleyemiyor. Sansüre vuruyorum kafayı. Demokrasi varmış, konuşamayalım. Lan ağzımızda pranga vuruyorlar ya, beynimizde ya. Şuna burada ne laflar var söylenecek lan. Diyemiyorum. Eziyor adamı. Ayet adamı eziyor. Bir de diyemiyorsun ya, sansüre vuruyorsun ya kafanı. Öyle eziliyorum ki şimdi burada ufak oluyorum yani. Değirmen taşına öğütülüyorum yani. Öğütülüyorum yani. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, Rabbimiz Allah'tır dediler diye haksız yere ülkesinden çıkartılanlar var ya. وَلَوْلَا دَفُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْلَهُمْ بِبَعْلًا. İnsanların iyileriyle kötüleri engellemeseydi, Allah def etmeseydi, kötülerin bu pisliğini iman etti diye insanı ülkesinden çıkaran bu kötü insanları iyi insanlarla engellemeseydim lehuddimet savami'u ve biyan ve salavatun ve mesacidül ülkeru fi esmullahi kethira. O zaman siz yeryüzünde ne bir kilise, ne bir havra, ne bir zaviye, ne de Allah'ın isminin anıldığı mescitler bulamazdınız diyor. Bütün değerler yıkılıp gider diyor. Bütün mabetler gider diyor. Bu kötüleri ben iyilerle engellemeseydim. Bunu aynı bir benzerini Bakara suresine söylüyor. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللّٰهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُمُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمُهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللّٰهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ diye geçer Bakara suresinde aynı benzer. Davut peygamber diyor Calut'u öldürdü diyor. Ve ona mülk iktidar verdi Davut peygambere. Hikmet verdi ve ona dilediğini öğretti. Eğer İyilerle kötüleri engellemeseydim yeryüzü fesada giderdi diyor. Yeryüzü bozguna giderdi diyor. O ayet. O ayetin bu ayet benzer birbirine. Şimdi demek ki değerli kardeşlerim insanları ülkelerinden çıkarmak haksız yere. Haklı yere tehcir olayı var ya. Haklı yere çıkarma olayı başka bir şey. Haksız yere iman ettik diye Rabbimiz Allah'tır deyip diyen insanları ülkelerinden çıkarmak çok büyük bir zulümdür diyor Allah. Bu zulmü iyiler ortadan kaldırmalı diyor. Onun bir benzerini Maide suresinde veriyor. Bir gidelim oraya ve bir taraftan da hocam Hafız Hızır'a buradan bir rahmet okuyalım. Hızır Akgümüş hocam, Akgüneş hocama. Çünkü bize bu hafızlığı vermeseydi oradan oraya nasıl gideceğiz? Ne? Nasıl gideceğiz oralar? Bir de bakayım. Şimdi burada da bak çok ilginç bir şey söylüyor güzel ama korkunç bir şey. Ve izâ nâdeytum ile salâti ittehadûhâ huzuben ve le'ibâ. Siz namaza çağrılırken diyor Allah-u Teala. Yani ezan okunurken diyor onlar diyor alaya alırlar, eğlenceye alırlar diyor. Ezan. Böyle adamlar var. Manevi değerlerle ya. Alay eder. İşte üçüncü birinci maddenin bir şıkkı da bu. Ama diyor Allah-u Teala bak şimdi. Bir yerine onu gomurlar ya. Bu adamlar beyinsizdir diyor. Beyinsiz. Bunların aklı çalışmaz diyor. Manevi değerlere hakaret ettiğinin farkında değil diyor. Benim ezanıma insanları namaza çağırmaya nasıl hakaret edersin? Alay eder. Bunlar beyinsizdir. Onlara şöyle bir de bakalım diyor Allah-u Teala. Kul ya ehlel kitabı. De ki ehle kitap. Hristiyanlar ve Yahudiler yaparmış bunu meğer. Evet. Her tenbimûne minnâ illâ âmennâ billâhi ve mâ unzile ileyne ve mâ unzile min gâhî. Ve enne ekserakum fâsıkû. De onlara. Ya ey ehli kitap, hel tengimune minna, bizden öç mü alıyorsunuz, bizden intikam mı alıyorsunuz yani? İlla en amennâ billahi, Allah'a inandık diye bizden intikam mı alıyorsunuz? De. Ve mâ unzile ileyne ve mâ unzile min qabl. Bize indirilen Kur'an'a ve size indirilen kitaplara inandık diye bizden intikam mı alıyorsunuz? Niye böyle alay ediyorsunuz? Ve enne ekserakum fâsık. Sizin çoğunuz yoldan çıkmıştır. Fasıksınız siz. Aşağıda da ne diyor biliyor musun? Bunun adına gayette. Onlar domuzdur diyor. Onlar maymundur diyor. Onlar yoldan çıkmıştır diyor ya Muhammed. Domuz işte. Domuz! Maymun! Ayet! Dehşet! Dehşet! Yani şimdi Hafız Hızır'a biz buradan rahmet okumayalım da kime okuyalım? Zaten Hafız Hızır'ı biz gönderdik onu cennete. Gitti evelallah barik Allah. Biz gidemesek bile onu götürecek oraya. Sırtımı alıp taşıyacağım onu orada. Mahşede görürsün ben orada. Hocasının sırtına taşıyor. Lab adam şimdi. Hafız Hızır görürsün. Belki biz cennetlik olamayacağız ama hafızı cenneti kapısına götürür, oradan geri döner. Şimdi devam ediyor Allah-u Teala. Yani müminlerin gönülleri de ferahlatır, rahatlatır. Sizi zafere ulaştırırım ve onları da yerin dibine geçiririm. Ve yuzhibu gayza kulubihim. Ve onların kalplerinden kini gideririm. Gider, kin gider. Zafere ulaşınca kin ortadan kalkıyor. Vay vay vay vay vay. Muhteşem. Şimdi açıklayalım bu ayete mana verelim de bitirelim sonra döneriz. Ve yetubullahu ala men yeşâ. Allah dileyenin tövbesini kabul eder. Allahu alimun hakim. Allah bilendir ve işini yerli yerinde yapandır. Şimdi bu ayet-i kerimeyi açıklayalım. Burada bir zorluk var tabii doğal olarak. Alimler de bunun üstesinden çıkmakta bir zorluk çektiler. Bu zorluk aynı zamanda bizimle alakalı bir konudur bu da. Ama buradaki zamirleri nereye göndereceğiz diye bu Ramazan'la ilgili ve bilen hoca arkadaşlar geliyor buraya. Efendim bu işten Arapçadan anlayan arkadaşlar var. Bilmiyorum bugün geldiler mi? Onlara bir malumat olsun diye. Ve yudhib gayza kulubihim. Him. Bu him nereye gidiyor? Onlar demektir. Onların kalplerinden kini giderir. Şimdi bu müminler mi? Yakına giderse kaide Arapça kaide olarak zamirler yakına giderler. Uzağa gitmez, yukarı, cümlenin yukarısına gitmez. Cümlenin en yakın olanına gider. En yakın olanı burada müminlerdir şimdi. O müminlerin gönüllerini rahatlatır ve onların gönüllerinden kini giderir mı? Yoksa o kafirlerin gönlünden kini giderir mi? Yani mağlup olunca, kaybedince savaşı kafirler, müşrikler, artık onların Müslümanlara karşı kini çıkar da değişime hazırlanırlar, değişime. Aa, şimdi onu konuşacağız. Hutbeden fetih, İstanbul'un fethi dolayısıyla bugünkü konumuzun hutbede müftülük fetih olması gerektiğini söyledi. Biz de o konuyu ele alacağız inşallah. Şimdi bu gulubihim, him kime gidiyor diye soru soruyoruz. Biz bunu ikisine de gönderelim. İki daha olsun diyelim. Ona göre yorumumuzu yapalım. Allah-u Teala buyuruyor. Ben onların gönlünde bir kim vardı Müslümanlara karşı. Gayz, gayz, gayz. Kin demek. Aman yarabbim. Onların kin gönülde olur. Kin bir kirleme olayıdır. Gönül çevresini kirletmedir yani. Nasıl kirlilik diyoruz ya, fiziki çevrede kirlilik, parklara, caddelere çöp atmak efendim, balgam atmak. Ha o insanın gönlünden geliyor evet. Toplumda kincilik de bir balgamdır. Bir kirliliktir. Suyun kirliliği gibi. Çevrenin kirliliği gibi. Gönül çevresini kirletme olayı. Ben bir çevreyle ilgili kitap yazmaya başladım şimdi. İnşallah bir sene sonra sağsak elinizde olur. Efendim bu çevreyi ta anne karnından başlatıyorum. Oradan beyin, ve gönül ve nefis, oradan sosyal çevre, oradan fiziki çevre diye Kur'an-ı Kerim'e göre inşallah bir kitap hazırlıyor. Başladım öyle ufak ufak tengır mengır başladım. O hızlanacak tabii. Şimdi o kafirlerinden alalım, öyle alalım şimdi. O kafirlerin gönlünden kini giderir. Bu mana doğru mudur? Bir sonraki ayetin bölümü bu doğrudur. Kafirlere gittiğini doğruluyor ayet kendisi. Ayet kendisi diyor ki Bayraktar Hoca sen böyle iki tane mana veriyorsun abone ama o iki tane manası müminlere gitmez mi? Bu kin kafirlere gider. Müminlerin gönlünde kin olmaz. Müminler kinlerini yutarlar. Nerede söylüyor bunu Allah-u Teala? Âl-i İmran suresinde. Evet. O da söylüyor Allah-u Teala. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Kinini yutanlar, insanları affedenler muhsindir, ben onları severim diyor Allah-u Teala. Sevgisini ilan. Bak, o kinini yutmak çok zor. Bayraktar Hoca bu işin neresinde? Hiçbir yerinde değilim. Bu ayet bana hiç uğramadı. Ha, o ayetin ikinci kısmı. Yani insanları affetmek çok zor. Nankörlük var ya. Bak. Çok ağır geliyor. Bir talebeyi yetiştiriyorsun. Sonra al gidiyor diplomasını. Değilse hiç daha gelmeyesin. Ula doktorasını yaptın. Doçent ettin onu. Profesör yaptın onu. De bakayım sen tanımıyorsun. Evladını yetiştiriyorsun bir de o kadar sonra babayı tanımıyor. Bu nankörlük dehşet bir şey bu ya. Efendim? Bu ayetin devamı diyor ki bu him kafirlere gidiyor. Allah o kafirlerin gönlündeki kini giderir. Mağlup oldular ya. Artık sus pus olur. O hani Müslümanların dinine saldırıyordu. Hani efendim tek taraflı anlaşmayı bozuyordu. Hani o Müslümanları Rabbimiz Allah'tı diye ülkesinden çıkartıyordu. Peygamberi çıkartıyordu. Şimdi sus pus olur diyor. Ve kinleri de gider diyor. Ve yetubullahu ala men yeşâ. İşte burası. Burası kafirlerin olduğunu ifade ediyor. Allah-u Teala bu kafirlere bir açık kapı bırakıyor. Tevbe ederseniz tevbenizi kabul eder. Dönerseniz. Doğruya, güzele, tevhid inancına dönerseniz, bu Müslümanlara düşmanlığı bırakırsanız, sizin tevbenizi kabul ederim, açık kapı veriyorum size diyor Allah-u Teala. Muhteşem. Hani diyor ya, büyük binalarda, hastanelerde, exit, çıkış yolu, çıkış, veyahut deriz ona İngilizce, çıkış yolu. Yani yangın oldu buradan çıkacaksın. Yangın yolundan çıkacaksın. Kurtuluş yolu, kurtuluş. Ha tevbe de kurtuluştur, kurtuluş. Bir çıkış kapısıdır, bir exit'tir. Duman yanıyor gönülde, nefsinde diyor Allah-u Teala. Senin o beden ülkesi yanıyor. Çıkış kapısı veriyorum sana, çık, kurtul yangından. O da tövbedir. İslam binasının kurtuluş kapısı tevbedir. Tevbe dönüş demektir. Dönme demek. Değişim demektir. Gönlün değişimi şirkten, küfürden İslam'a, imana dönüşü anlamına gelir. Ve yetubullahu ala men yeşâ. Dileyenin tevbesini kabul ederim diyor. Bu muhteşem bir çıkış kapısıdır bu. Bir kurtuluş kapısıdır çünkü insanın beyninde, gönlünde ve nefsinde bu kin, bu Müslümanlığa, bu Allah'ın dinine karşı öyle bir kin alevi yanıyor ki, öyle bir cehennem yanıyor ki, görüyorsunuz o cehennem yanında, yanan cehennemden o gazeteleri, o makaleleri, o kitaplar efendim, o efendim karikatürler çiziyorlar, Hazreti Muhammed hakkında alay ediyorlar efendim, şunları yazıyorlar, bunları yazıyorlar, işte Irak'ta efendim Kur'an-ı Kerim mermiliyor adam, 30 tane mermi sıkıyor Kur'an-ı Kerim'e. Hani yanıyor adamın içi, yanıyor. Yanıyorsun, anlıyorum diyor Allah'ta. Küfür seni yakıyor. Şirk seni yakıyor. Benim dinime karşı yanıyorsun sen, yanıyorsun sen. Ama gene sana bir açık kapı veriyor. Bak, dön geriye diyor. Dön geriye, tövbeni yap, değiş. Ha. O zaman ben senin tevbeni kabul edeceğim. Ben bilirim ne yapacağımı. Hakimim ben. İşlerimi yerli yerine yaparım diyor Allah-u Teala. Muhteşem. Şu Kur'an-ı Kerim görüyor musunuz ya? Şimdi bu Şevki Bey burada yok. Bu Şevki'ye çok Hacı Şevki'ye teşekkür etmeliler. Beni buraya getirdi 17 yıl evvel. 17 yıldır burada konuşuyorum size. 1400 vaaz etmişiz. Bunu anlıyor musun? 17 yıldır adam doçent oldu. Ha, siz de doçentsiniz. Sizi doçent yap. Şimdi bak, şimdi bir soru soruyor şimdi. Müslümanlara bir soru soruyor. Em hasibtum en tutraku? Yoksa siz terk edileceğinizi mi zannettiniz? Allah sizi böyle bırakıvereceğini mi zannettiniz? Sizi imtihan etmeden, sizi böyle denemeden sizi bırakıvereceğini mi zannettiniz? Baba, soruya bak. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ جَاهَدُ مِنْكُمْ Sizden kimin cihad ettiğini belirlemeden, ortaya koymadan, Allah-u Teala ortaya koymadan, kimin cihad yaptığını ortaya koymadan, وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِن۪ينَ وَلِيجًا ve Allah'tan başkasını, peygamberini ve müminleri sığınılacak yer edinmeden önce sizi bırakacağını mı zannediyorsunuz? Sizin dostunuz kimdir? Allah mı? Peygamber mi? Müminler mi? Sizi sığınacak yeriniz nedir? Bunu belirlemeden, bunu imtihan etmeden, bunu denemeden sizi terk edeceğini mi zannediyorsunuz? Sonra vallahu aziz nedir bu habirun bima ta'melun. Allah yaptıklarınızdan haberdar. Biliyorum ben yaptıklarınızı. Şimdi bu soruyu müminlere soruyor. Fakat yukarıda katilu derken, savaş derken, burada cihat. Bu çok önemli. Bakın arkadaşlar, cihat insanı kazanmak için yapılır. İnsanı öldürmek için değil. Savaş ayrı bir şey, cihat ayrı bir şey. Bu kelimeler farklı şeylerdir. Mesela siz nefsinizle savaşamazsınız ama nefsinizle cihat yaparsınız. Peygamberimiz diyor ya, nefisle mücadele en büyük cihattır. Yani arzularınıza mermi atamazsınız ki savaşasın. Savaş silahlarıyla olur. Düşmanla olur. Ama oysa ki nefsinle nasıl mermi atacaksın nefsine sen? Ha? Silah da kullanacaksın. Hayır. Aklınla, bilginle, bilincinle, imanınla nefsinle mücadele vereceksin. Nefsin arzularını disiplin altına almak en büyük cihattır. Evet. Ha, cihat bilgiyle olur. Kur'an'la olur diyor. Bak, ayette Furkan suresinde. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِرًا Onlarla, o kafirlerle Kur'an ile büyük cihat yap diyor. Kur'an ile yapılan büyük cihada, Allah-u Teala cihada büyük cihat diyor. Evet, büyük cihat. Kur'an, bilgi yani. İlahi bilgiyi öğrenmek. İlahi bilgiyi anlatmak. İlahi bilgiyi duyurmak. Ama öyle Ahmet'in Mehmet'in fetvalarıyla değil. Falan mezhep böyle dedi. Falan adam böyle dedi. Falan adam böyle dedi değil. Kur'an ile diyor. Bak, peygambere demiyor ki senin fikrinle anlatacaksın da cihat yapacaksın. Kur'an ile diyor. Kur'an ile. Akşam televizyonda dinlediniz beni de. Aynı şeyi konuştum. Ya biz Kur'an attık bir tarafa hocalar, attık onun bir tarafa, Kur'an dedi. Kur'an'a bakan eden yok senin. Böyle söyledi. Fetvabı dedi. Hocalar televizyonda izliyorsun, o rezaleti görüyorsun. Bir din anlayışı kirlenmesi var efendim. Dersen! Bu kirlilik var ya, aman ya! O simsiyah petrol çıkar yerine aldın ya, hayır! Bunu rafine edeceğiz. O siyah petrolü rafine edeceğiz ama rafineri budur, bu. Başka hiçbir rafineri yok dünyada. Hiçbir ilim adamı kalkıp kendi beyniyle o pislikleri temizleyemez. Aha, bu yapacak. Buna vurduğumuz zaman o hangimizin fikri siyahtır, hangisi doğrudur, uçak benzinidir, o rafine edeceksin onu ya, diyorum onu size ya her zaman. o petrolü veriyor, rafineriye bir de bakarsın uçak benzini oluyor, koşulsun benzin, koşullu benzin, gaz yağı, maz yağı çıkarıyor. Ha. Bu Kur'an da böyledir. Bizim fikirlerimizi, bizim düşüncelerimizi, insan felsefesini efendim rafineriye sunar, oradan sana çıkarıyor. Bundan başka biri yok. Kimin doğru konuştuğunu, kimin yanlış konuştuğunu Kur'an'dan başkası söyleyemez. Böyle bir hak yoktur kimsenin. Anlıyor musun? Yürüyün. Ayetler çok ağır. Ne? Nasıl yapacaksın? Yani Allah-u Teala buyuruyor ki, ey müminler, sizin hanginizin cihat ettiğini, hanginizin Allah'tan başkasını dost edinmediğini, peygamberden başkasını dost edinmediğini, müminlerden başkasını dost edinmediğini bilmeden, ortaya koymadan, açıklamadan asla terk olmayacağınızı mı zannediyorsunuz? Terk edeceğinizi mi zannediyorsunuz? Burada bir soru soruyorsunuz. Bu soruyu sorma hakkımız var. Sorgulayacağız yani. Ha. Ya Rabbi sen Tanrısın, bilirsin. Bilirsin ben, niye böyle bizi deniyorsun böyle? Deneye tabi tutuyorsun bizi. Bu cihad ediyor mu, etmiyor mu, kimi dost ediyor, etmiyor mu filan, böyle bizim gönüllerimizi imtihana sokuyorsun filan. Ha, gönüller de imtihana girer ha. Nerede? Hucurat suresinin 1, 2, 3. ayetinde. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اَمْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَقْوَى. Takva dersinden kalbinizi, gönüllerinizi imtihana sokuyorum diyorlar. Ya kalp, Kur'an üniversitesinde imtihan var. İmtihanın birisi takva. Derhal gönül imtihanı yap. Ayet. İşte burada hafızlık gene devreye giriyor. Efendim? Çok büyük bir değer kazandırmış bana. Benim hafızlığım Allah, bu Kur'an'la ilgim ha, benim ilmim en her sıhırada. Bir şey olmaz. Ne olur senden, hiçbir şey olmaz. Teneke. Efendim, şimdi ya Rabbi niye imtihan ediyorsun bizi? Orada diyorsun imtihan ediyorum, gönül imtihanı yapıyorum. Burada imtihan. Diyor ki Allah Teala, ben bilirim ama kulum da kendi davranışlarından bilsin. Sonra mahşerde bana demesin ki, Rabbim ben böyle bir tecrübeden geçmedim, böyle bir imtihandan geçmedim ki, bana böyle bir soru sormadın ki, efendim bana niye cezalandırıyorsun şimdi? Der bana diyor. Ben biliyorum o kulumun ne olacağını. Ama o bilgim müdahale etmiyor ona. İmtihanda müdahale etmiyorum ona. O imtihandan evvel anlatıyorum ona, peygamber gönderiyorum, kitap gönderiyorum, ders verdiriyorum, ediyorum imtihanda, ama imtihanda yardım etmem kuluma. Öğretmen imtihanda yardım eder mi talebesi? La otur buraya şuan yazayım sana der mi çocuğuna, talebesine? Ha buraya yazayım. Ben yazayım. Buraya imtihanı ne alalım da? Ha, bilirim ama imtihana müdahale etmem, sonra kulumu sorgularım. Bak seni imtihan ettim. Kulum için ben bunu yapıyorum. Benim için değil ya Allah. Ben Tanrıyım, ben bilirim. Muhteşem bir olay. İşte nasıl Ramazan? Nasıl? Ya anla. Evet. Devam ediyor Yüce Allah. Şimdi مَا كَانَ لِلْمُشْرِك۪ينَ اَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللّٰهِ شَاهِد۪ينَ عَلَى اَنْفُس۪هِمْ بِالْكُفْرِ اُولَٰئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ مَا كَانَ لِلْمُشْرِك۪ينَ Müşriklere yakışmaz, müşriklere düşmez. Müşriklerin görevi değildir. Allah-u Teala اَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللّٰهِ Allah'ın mescitlerini ömürlendirmek, Allah'ın mescitlerini tamir etmek onların işi değildir. Onların görevi değil. Şahidine ala enfusin bil küfr. Üstelik onlar kendi küfürlerine, inkarlarına şahittirler. Kendi kendilerine şahittirler. Kendi kendilerinin kafir olduğunu biliyor. hakudat amaluhum. Onların amelleri boşuna çıktı. Ve finnarihum halidun. Ve ateşte süreli olarak kalacaklardır diyor Allah. Bu ayeti kerimede dik. Sen saati öne alıyorsun. Ama neyse, bir daha cuma günü bu ayetten başlayalım, çünkü burada ömür kelimesinin çok ilginç manaları var. Onları anlatacağız. Efendim, alo. Ha, tamam. Ha. Tamam canım, oldu. Şimdi efendim, bizim alt camimizin alt kısmında böceklenme olmuş bu biriketlerin arasında. Burayı sıva yapacağız. Ersin Bey'e, bu camimize 250 milyar koyan Ersin Bey'e gittik, sorduk, müsaade aldık. Şimdi biz aşağısının duvarlarını sıva yapacağız. Böcekten kurtarmaya çalışacağız. Onun için mücahit arıyoruz. Yani burada toplayacağımız parayla bunun altından kalkmamız mümkün değil. Ama mücahitler lazım bize, böyle işte 5, 4, 3 verecek olan işte 1 neyse. Böyle mücahitler lazım bize. Ayrıca para toplayacağız. Bu para verecek olan adamlara da makbuz verme durumumuz var dedi bana şimdi dernek başkanı. Parasını verip, çekini verip makbuzunu alabilir. Bu bakımdan bize bir yardım edin. Bu camiyi siz yaptınız. Bu sağlık ocağını siz yaptınız. Bizim cemaatimiz yaptı. Bu Tatar Ağa Camisi'nin, ben 17 yıldır buradayım. 17 yıldır çok işler yaptık burada. Efendim, sizin sayenizde oldu bu işler. Onun için aşağının sıvasını da arkadaşlarımıza yardım edelim. Onu da bitirelim. Yaptığınız ve yapacağınız yardımları Allah kabul buyursun. El Fatiha. Elhamdülillah. نحمده ونستعينه ونستغفره من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في محكم كتاب الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. Muhterem cemaat kardeşimin, köşkten söylediğim gibi bugünkü hutbemizin konusunu müftülük İstanbul'un fethiyle alakalı olmasını istedi. Tabii ki ayet İstanbul'un fethini anlatmaz. Çünkü İstanbul'un fethi asırlar sonra olmuştur. Ama Kur'an-ı Kerim evrensel bir kural koyar, kaide koyar, onu anlatır. Şimdi bir savaş neticesinde bir ülkeye bir ordu girer, orayı işgal eder, olayı orasını alır. Fakat buna fetih denmez. Çünkü bu savaşla alınan bir ülke. Toprakları alınır. Fetih ise eğitim amaçlı yapılandır. Yani bir yere Allah'ın dinini götürmek için, eğitmek için yapılan bir faaliyet. İşte cihat budur. Yani eğitim amaçlı yapılan bir savaş neticesinde bir yer alınırsa orası fethedildi denir. Orası işgal edildi denmez. Onun için Mekke'nin fethi diyor. Mekke'nin fethi diyor. Ama İslam orduları savaş kazandı Mekke'nin fethine kadar. Bedir Savaşı'nı yaptı, Uhud Savaşı'nı yaptı, Hendek Savaşı'nı yaptı. Ama onların hiçbir tanesi fethi değil. Mekke'nin fethi diyor. Yani Mekke'ye Müslümanlığın girdiği ve insanların bölük bölük İslam'a girdiği gönüllerin fetholunma anlamına geliyor. Eğer bir savaş neticesinde bir ülkedeki insanlar gönüllerini İslam'a açıyorlarsa orada fetih var. Zaten fetih gelmesi, fetihe açmak anlamında. Neyi açıyorsun? Birinci derecede gönüllerin İslam'a açılmasıdır. Fetih burada. Fetihi insanlar kendi içlerinde yaşarlar. Allah'ın dininin girdiği bir ülke gönül. Gönül. İşte fetih bu. Gönüllerin İslam'a, tevhid inancına, Kur'an'a açılması en büyük fetihtir. Dolayısıyla bir ülkenin fethiyle o ülkeye Müslümanlık giriyorsa, o ülkenin insanları Müslüman oluyorsa orada biz fetih. İşte bu fetih olayı çok eskiden başlamış bir olgudur. Ama bu fetihler bazen Allah-u Teala'nın cezalandırması şeklinde tezahür etmiştir. Ama kimi zaman da Mekke'nin fethi gibi insanların ölümüne değil, tam tersine insanların İslam'a bölük bölük fevc fevc girmesi anlamına geliyor. İşte onun için okumuş olduğum sureyi namazda okuyorsunuz. İdâ câne Resulullah, Allah'ın yardımı zaferi gelince,